الرحيم فصل حكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظيا نحو جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد أو تقديريا نحو جاءني موسى ورأيت موسى ومررت بموسى إلى آخره دها دویلی چې مقدمه شه انا اها سلویر فصول دي اغا والا فصل خو په تاریخ ته نوارب شه تر دره کنا دا دویان فصل شه ها حکم بیان دی نه دوی چې فصل حکم هو حکم دې اسم معرب دغه دې اسم معرب ته راځي حکم دې اسم معرب دا دا ان یختلف اخره چې مختلف کیږي اخر دې اسم معرب باختلاف العوامل فسبب دي اختلاف تي عوامل سرا ده دي سبب ياد فسبب دي اختلاف تي عوامل سرا بس ده حكم شو ده وسه ده حكم تقسيم ده تي اختلاف اللفظيا يا او تقديريا غير كنا ده تقسيم ده چاده ده حكم ده جنسا و بیان د حکم په دې دمه شي حکم هو حکم دې اسم عرب دا دا یختلف اخره چې مختلف کیږي اخر دې اسم عرب به اختلاف العوامل په اختلاف ته هغه عوامل سره نه نه یی دا مطلب دا ورته کنه چې مختلف عوامل په دمو درځي نه څه کنه نه دې هغه سره داخل څه ده مختلف کیږي څه کنه مثال کا ضربا زیدون ضربا دا زیدون معرب دا اسم عرب دا ہے دیکھانا یہ دیکھ آخر سے عدال دا کتنی رخ ہے دو کنا ضربا زیدون اس ضربا کو وہ ملے ہے دیکھانا عامل بہتر بدل کر رائی تو سرکے کا رائی تو زیدان ہے دیکھانا آئینے چیتنیوں پہ دیکھانا اختلاف تا عامل وغلو کنا ہے دیکھانا اس کے سارا اختلاف تے سارا آخیرا رولا چیتنی بل بدل سوچا بے دو نا ہاں تو خیرا فیش قسم دے آ بدل سو مختلف قسم دے یہ نسم نہ چاہتا بڑھ لو جرتا کی حکم نفیان پتر کے دے نفی سرا لکا زیدن قائم سر تو بھی زیدن قائم آئین دو تک کے چکن دی دا نسبت تے ہیوے کلمہ چے قائمون دا اے بلے کلمہ تے چے سکتا پتر کے دے چا سرا ثبوت سرا دا قیام زیتا ثبیتا تھا نا آئین زید بھی لوڑ دا دا بھی لوڑا زیتا ثبیتا دی یا نسبت تے حکم نسبت تے ہیوے کلمہ بلے کلمہ تے پتر کے دے چا سرا نفی سرا سلب سرا لکه مثلا سوی چه زیدون لیسا بی قائمه زیدون لیسا دو تک ده قائمون نسبت سوال چاہتا زیدتا خوب تا سرا پس سلب سوگو نفی سرا چین ده قیام که دا لورای دا زید نسو دا نفی کرده سلب است چه زید بیلور نداده زندی این ابیلورای من است سلب کرده نداده که کمی خوکم خوش آتا ولی شد نسبته یوی کلمه بلی کلمه تا پتری که ریتا سر سو بود سر ایجاب ولی تری ویا پتری که ریتا سر نفی سر نفی تا سلب جایی زندی هم زکر او دو تا خوش کمی بده کانا او د پدمانا مد خوکم چه دا چه نسبت یوی کلمه بلی دا پوشاش ممکن دا مراقب شه پچاسے ہیں لکہ دے زید مقام مرغب دا کنا پدیش دے ایک کریمے نزبا سوا چاہتا ولی بولا وہ اس مارب چدا اخو مفرد دا تے دا کہ جس مارب دا اقسام دے اسم نہ دا نا وہ اسم کو جتن دا اقسام دے کلمے نہ دا کنا او کلمہ اخو مفرد دا لفظ و عالم ان المفرد وا کنا انا اخو مفرد وا چن نس مارب اخے چن دی مفرد دا ہن دا تے کہ دا کہ سوچ چن دے بیٹا نا کہ دا اخو کم تے کنا دا پچاسے مت سوا دا ہن کیندا مراقب شے چیزن دے ویدے کانا نی دے زفت تی چیزن دے کانا اے غیر اس معرب تا صحیح نا دا زفت چیز معرب تا صحیح دے چیزن دے مفرد دا صدر دا ویلے مفرد دا سی دے کسن دے چانا دا دے اسم نا دا اسم کسن دے چانا دا اے کلیم نا وہ کلیمہ مفرد دا کانا نی دا ایسا ایسا مفرد دا نی خاطر دا شے چیز زفت تی خکم دا دے چاہتا نشو صحیح اس معرب تا صحیح نشو زکا چه خوکم متفاور پچا شده چه میز تعریفو کده خوکم مرکب شده و اسم معرب پا مرکب نده سکتا مفرد ده ده پو بیده بیه ده پر جو پریتا خو پیده کنا یه ده پر جو ده ده تنا جواب دادا ویده کنا چه دو تک ده خوکم چه ده پمانا رو غادی سرا ده سرش که ده پمانا مرحب سلطه ده سمانا اینه آخا سر مرتب پرشی بونده سرش که ده اثر چمال پدی پچامنے سوشمنے دا مانا دا کوي دا و دا کیو پوسه تو کړیو چې نسبت وی کړی نه ها بلې کړی مه ته سبوتن یا سلبن څنګه دي دا په مانا یې سره هیدو د حکم سره کړو دا ما چې سره هیدو و دا ته تمیز مراد د حکم نه ا حکم نه ایتا سره ده دا مراد چې حکم هو ان هغه سره مرتب په اسم مراد باندې سره کړو اثر مرتب مرتب پچامنے آب آدھا یختلف آخر ہو چو مختلف پیزی بے آخر آگا ایسا پیزی شا و بل اعتراض من دوارے دے جی من شاد اعتراض دا یختلف آخر ہو دا سرکے دا یہ دیدن ہے دا اعتراض دا کوئی دو پیزی چو حکم فیدہ یختلف چو مختلف پیزی آخر ہو آخر دا نیتا دا پوری دیش بری کھانا چی دا اختلاف تا خیر پہ اختلاف تا ہے اور میلے سرا دا خو خوکم دیشا شو تیس مارب شو کھانا نیتا دا پوری دیش بری کھانا چی دا خوکم دے منکوز دا پچا سرا نیسار تا پر زیدون سرا سرکے دا پر زیدون سرا نیسار ویلے زکر چی زیدون مارب دا سرکے دا بری کھانا وہ دا خوکم بسا دیکھنے چی مطلب کیجی اخیر دا اختلاف چاہ سارا انسان کا زرادار زیدون دا میرے کہنا استعمل پر بدل کا انسان کا سویا رأیتو زیدن بیدا کی کم دی اختلاف تا خیر دی زید رغلو دی اسم آرادو آخر پر چیتا دل آخادل مشادل ویسا آخادل دا وہ میرے کہنا کبادل شو خرکات بادل شو احرام دا کہنا واقعی آخر دا دن و تو خویش حکم سے ان یختلفا چه مطلقه ده سای آخیر حکمی دار شد چه مطلقه جی به آخیر ده که اختلاف چه سر ده حکم شد نیتا ده پا چه ده حکم ده مو عرب چه ده اسم عرب ده ده منکوز ده پا چه سر منکوز ده مثال که بزر دون مده پا زرابا زیدون شد چه ده مارب ده سره کانا ویدی ده آخیر ده سمده ده حکم سایی نه چه مطلقه جی آخیر ده پا اختلاف چه سر ویدی ده که چه نه عامل پا بزلوار ای تو مرتو ده آدھے سے اختلاف کا خیر زیادہ نظر نکر دی نہیں تو ہر خلاف سے آخر سے دل نہ کھنا البتہ شدہ سے بھی کہ آگا اراد بالخرف بھی پیش بیدا حکم سایی دیجی مثال کا لکھ اسماء شتا مقدرہ جانی ابو کا سر کے دا رأی تو ابا کا مرتب ہے دیا سے رشتک تو چکنی جانی ابو کا سے چکنی دا ابو چکنی آخر سے کو واو دا ایسے عامل پر بدل کو رأی تو اجاب ہوزم در این رأی تو آباق ایسو آقا خیر چواو آقا در شکر شام دے پلے مونے وہ بلا میرے سے پر بدل کو مرد تو بے آبی کا آقا آلے پر شام دے بدل شکر أنا أدش بتأييدي هم كده كينة معرض إعراب بالخرف في جسمه أدش بدأ سيتي يختلف آخره هم داخل سيتي وش إعراب بالحركة فيه بيش داخل من سيتي جاي يختلف آخره نما كذا نتعرف في كبار ده كده حكم ناس معرض فين كمختلف فيه آخر في ثلاثة تاسرة دا اختلاف دا خیر تا دا حکم شو دا دا منصور دا پچاس سر رس ہویا چی پا ایغی اس معرف سر چی ایراب بالحرکت فی سرکل اکا زیدون یا کبھی چی ایراب ایسای چون دی زکر چی پیشی چی کن دی اختلاف دا خیر پا اختلاف دا عمیل سر نرسی کرسی سپو بی البتا پیشی سایی فیوزی چی آخا ایراب ایسای دی کم ایسا بی اید پا جواب دارا پا دکانا چی گورا مصنف داوی چی مختلف فیوزی اخیر دادا سرکل اخیر دیس مارا با مراد دا خیر چی کم بی آبا دیکھانا ہاں آپ پا دیا سر سر چی دا خیر دی مارا با دا سر کدا مفتلکی ری سای آخیر خود دیا سر سر چی دا خیر آخیر دی مارا دا خاصر چی دو تکی کئی دا حیثیت مراد دا سر کدا کئی دا حیثیت یعنی حکم دا چی مطلقی ری آخیر دا کوئی دیا سر سر چی دا آخیر دی مارا با دا سر کدا پا دیکھانا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم زتن دامه چې په زونه اخر باندې شي په تر اته نظر یا خیر صفته نه صفت دامه چې په دې باندې تاسو سره هغه اعراب د حرکت سره څه دی کنه هغه حرکت او اعراب ایسا چې هم دي صفت ته لکه صفت ته دی هغه موصفی کنه دارنګه د حرکت او اعراب دا ته دی د اخر کلمه ده کنه تشو کنه د دامه چې ځکه اختلاف ته خنه معام را ده اختلاف ته حرکت څه کوي زتن وی لکه جاءنی ابوکا رأيتو أباك مرتبة دي إيغا خير في اختلاف تواميلي سنة وزطن بدلجي كنما دي فزون آخا خيري ويا سري صفتان دي صفتان داما چه في بباري تاسرا دي إيرابو دي لك جاني زيدون رأيتو زيدون مرتبة دي آدشة چكني في اختلاف تواميلي سنة آخا خير چه دال دا آخا خلانو بدلجي فصفت چه خرقت آبا دلجي كنما دي آخا بدلجي سنة نتو کدا جواب د اختلاف ته خنه معام را ده که اختلاف څه شو زتنو او کتل ته هغه صفات نو چې نه بده نه نه وا کدا څه ولک شه حکم ان یختلف اخر حکم ذاتن او صفاتن ذاتن او دا سره لګری د بیا څو تیرې دی ورې شي هلو ویل باختلاف العوامل باختلاف مختلف فيه زي اخير ده بسبب اختلاف ته عوامل سر يو بل دريا میں طرف میں والے دے کہ منشا دیتا ده باختلاف العوامل سمجھ کے باختلاف عین اتاف دین ارتو دے جی ہاں کہ مختلف فيه زي اخير ده اختلاف تھا سر اعتراض اپ اور دے چھ دا حکم دے معرب کہ چھ اختلاف تھا خیر اختلاف تھا سر عوامل سر دا حکم دے منقوص ده پیدے کھانا نسل کا پچھا سارا کی نفو غلامی سارا سر کھدا غلامی نا دا ویلے زکر چی دا غلامی شا دا غلام نا دا دا معرب دا سر کھدا اس معرب دا و دا حکم دا چی مطالب کیا دا پر اختلاف تی چا سارا او میلے سارا ویلے کھانا مطالب کیا سا جھنگ دی پر اختلاف تی چا سارا او میلے سارا ویلے ویلے سر کھدا جانی غلامی سر کھدا آہا ایمین کسرا دو کھانا خیر اور ائی تو غلامی دیا بھی سے دو عمر تو دے یعنی اختلاف تعمیر کو مدر سی کنبو مدر سی وہ آخر سے بدلے جی نکا بدلے جی وہ دارا معرب سر کے دا غلام دا اس معرب ہو وہ دے جی تم بھی اختلاف تعمیر نر سی پہ اختلاف تعمیر سارا آمین لپو بے جی لپا دے ملیتا زدی امور حال منشاہ حالات تو دا منشاہ دا یا اختلاف تعمیر ہو دا منشاہ دا چو مطالب تیر یا خیر دا سر کے نه اعتراض اپا ورے بیشی چی دا حکم دے معرب نه دا چی مختلف تیر خیر پر اختلاف تیر چاہ سارا دا دے منقوض پر چاہ منقوض دا غلامی سارا ویلے تکر چی غلامی شدہ غلام سارا دیس معرب دا وی دیغے آخر نمختلف تیر پر اختلاف تیر چاہ سارا اینه پا کوئی کنه آخر چول تو حالت شه بی جانی علامی رأی تو برکو بے اختلاف تو میلو گو کنه جا کشا عامل ده عامل ده رفی ده و رأی تو عامل ده نصف ده و ده بیست تون مرتو بے دا سایده شنده عامل ده جده شنده و ده علام خوش اتفاحلا سه کسرا دو کنده کسرا تپوی ده بے ایده پا جوگ داده چه حکم اسم ورد داده چه مختلفی جا خیر ده سر که ده و ایدیا سسن چه آخیری دی سر که ده دقیر احزت مراد ده ایدیا سسن ده خیر ده چه ده مراد ده نه حکم اسم ورد سده اختلاف ده چه آخیر ده سر که اختلاف ده آخیر ده اختلاف ده چه سره و عمل سره و ایدیا سسن چه ده آخیر ده مراد ده سر که ده به ایسر شد دیکن دی ده غلامی شه بره کنا ده همین مده دا دے غلام دے تنی دے سم دا سے اخیر دا خدا ایدیا سکنا چھ دا اخیر دے سم عرب دا بلکہ دا ایدیا سکنا چھ دا مقبل دے غیر دا سکر دا مقبل دے چھانا دا دا سکر نبا دے گی پر تلا تو مل سرا چھ دا مقبل دے چھانا وکا شوا دا دیگی نا ہم دے گا وہ دا کہا چھ مقبل دے نا ہمیشہ دے پورا مقصور دی سکر دی ہم منی پر کسر آدھا مقبل دے نا ہمیشہ دے پورا منی پر چاہ مدے پکسر آمدے شنگے بچه داد پدر سے باتا رہا ہوئی چه دا ہم مقبل دیئے نا رہی چنگ دی و مقبل دیئے لوگ ہمیشہ دے پر مبنی دی چنگ دی میرے واسم مغارب نشو سرکے شو نو خیسم مغارب نشو چنگ دی میش خدا خوک بینکا دی چانو بینکا دا دی اسم مغارب چنگ دی و دا خود چنگ دا غلامی چه دا حمیم چه دا خیر دی چا دا یہ دا غلام آگا دا دا مقصد دی چانو غلا دا اینا رو غلا دا نا نا زکلا و مقبل دینا خوصا بھی اس کو بھی نه خسره داره نه چه میز دا حکم چه مختلف کیږي اخر ده په اختلاف او عمل سره دا حکم دې مرب ده په ها چه مختلف کیږي او بیا څه دا خیر دې چا دي څه نه نه بیا څه نه چې دا خیر دې چا ده چې دا مقبل نه نه ده او ته ته چې تم دې بده کنه دا خیر څه ده دا په دې خاطر چې دا خیر دې مرب ده ها بلکې دې دا مقبل نه نه ده دې نه او مقبل نه هم مونږ نیوي نه پوهې ها په پیری اچھا به اختلاف علاوه منه په سبب د اختلاف ته عوامل سره بل د سوره مې تک ورزې د منشای د اختلاف علاوه منه چې ته خو یې چې حکم د مرب دا چې مطالب کې ځا خیر ده په اختلاف به تاسو سره نه تا دا په چې دا خاطر چې د حکم د مرب دا د منقوص ده په یوه صدا مسقوص ده شي په چا سره مثلا په دې دون سره په چا سره چې دا یو د مرب دا کنه و خلان که تکنه پده کنه ایدا خیلی مخل که پر اختلاف تاو میده سره ویلی مثلا چه مثال کمو ویل چه رأی تو زیدن سر کمو ویل رأی تو زیدن ایسا میل پر وادار این نا زیدن قائمو سر که مخشا زیدن سر که و منصوبو ایسا سر کنه و اختلاف تاو میل پر وادار کنه مخشا رأی تو ایسا تک تاو کنه این نا نه دغه دم دمو عربو واخیر مختلفی نه په اختلاف دي تاسو سره عامل سره دي څنګه نه عامل پر بازار شو کیته نه واخیر خاصه کیته نه منصب ده کنه د په بیره ځان سره اې د پر جواب دا ده وره کنه چې اختلاف او عمل نه مراد سره کنه هغه اختلاف ته باب عمل سره چې اختلاف او عمل سره چې اختلاف او عمل یو په بیره تاسو سره نه په دې باب ده ځان نه دو دخو چکن ده اختلاف که رو غلا ده نو پی چه باری تاسا رو غلا ده ده زاز دکه چه مشه رأی تو فیل وو و دو دکه ده این نسا ده جنده داو خو اختلاف ده باره ده پی اختلاف ده تاسا را عمل سا سنده چه اختلاف که عمل شنشتا جنده دکه چه رأی تو یا مخول بهی دسه بر کرده نصب و ده رأی تو زیدن مخول بهی ده کنه و این نا اسم تسه بر کرده و این زیدن قائم و مثال کرده زیدن اسم ده کنه نه اختلاف که عمل شه نشتا جنده و من مراد ده اختلاف و منن اختلاف چه شه عمل شه مراد نمی زد اعتراف داشته لکه مثلا زربا زیدون رأی تو زیدن مرتو بے ایتا زربا چکن دی دا این دا زیدون دا پرسا چکن دا زیدون سا در پرا فائل دا و زربا فائل تا سگر کری سگر کری کن و پا دبر شر رأی تو زیدن چکن دی دا زیدن در ایتو دا پرسا چکن دی مفول دا و رأی تو چکن دی فیل مفول تا سگر کری نیر اختراف کمر شروع کمر رو دا بل مرتو به زیدین دا به خرط جرد جرم دی و خرط جرم مجرد بسی برگا دی جرد برگا دی نی مراد من اختلاف و منون اقا اختلاف بیده کنه من خیصو ذات نه مراد من خیصو عمل مراد دا نی دا کشولا چه حکمو ہو یعنی اثر مراتبا قسم مرد بونده تشوه ادب ان يختلف اخر شيء مختلف كذا اخر زتن يا صفتان صحيح هذا بيان ترتن زتن يا صفتان ويدي اصلا كذا اخر المرض صحيح يدي اصلا كذا اخر المرض صحيح باختلاف العوامل هذا مختلف كذا باختلاف العوامل ترى باختلاف العوامل شيء صحيح عندي فعمل شيء ده بيت بالي صار زاد ايش هو اس دبل قسم تقسیم کو دیکھو کم ہوئے ہیں پہلے کھانا چھے دیکھو کم کوئی سا ہے کتن دی آدھار ہے چھے اختلاف تے خیر اختلاف دی چا سر خدا دعا قسم دا دیوی چھے اختلافا لبزیان سرکے دا اختلافا این آم اختلافی جی بے آخیر خود پہ اختلاف دی چا سر لبزی سر این آگا خیر چھے مورد بے لبزن سر رہی مختلف چھے سرکے دا لبزن بے اگر مثال کے لئے دیتا ہے کہ نکو جاءنی زیدون وبل ورائیتو زیدن وبل امرتو بے زیدن یہ سبب شاید کم دی دا جاء یو آمین لچی کم دی زیدون یہ دل زمان شاید نا رفع و در ایتو بلا من لزیدن فتخای شاید نا و دا چی کم دی دا اختلاف لفظن ہو رکن ہو اختلاف شاید کم دی ایو مجھے سر آئے جائے رفع ہے زیدن پتہ بل مصر کے بے زیدن نصر گئے جائے جائے اختلاف پلا پسر ہوگا کھانا دانگ مرد بے زیدن جائے جائے اختلاف دے خرقات پر لفظن دا کھانا جائے جائے تشوہ تھا نا دائی تیرا کھ لفظی مثال دے رکھا او تقدیری یا بھی اختلاف تقدیری سر کے بے اختلاف تقدیری جائے لفظن خود نہیں بھی اختلاف جائے وہ تقدیر نہیں بسائی جائے جائے تقدیر نہیں سمانا فرزان سکتا لفظان خوب تلفظ خوب اختلاف نوی چیزم دی بیرے کھانا وہ میر بے اختلاف فرز کردی سکتا چیزو چیزا مختلف تا سرانجی نکو جاءنی موسا ورائیتو موسا عمل پر بادا شکا نا ومروتو بے دبل عمل پر بادا شکا نا و پتولا خلال درش موسا موسا موسا دا کھانا پاکر شریف آئے کھانا نیخ لفظ لفظانشتا کرشتا کا پخلاف کرو بشا موسا پاکر شریف آئے کپ حالات میں سمجھا موسا پا خیصہ لیتے ہیں وہ کپ حالات ہیں جس سے جکنے آخر ہے یا کہنا نیسے تو کہ اختلاف تکنے پر دیکھانا احال افضان کونس تا خطر ہے دہا تقدیران تقدیران سمانا فرضان جی چی میز دا فرض کردی چی دا موسا چی دا آوارا چی جا فرض خیر دی دن زکرہ دا مختلف دا دیکھانا دیکھ موسا چی رائی تو سر فرض خیر دی نہیں ذکر وہ دارا ایتو چکنو دے رکھنے جب دخل موسا دے رکھنا دا مختلف سے دیتانا چکن دے دے ایغ موسا نا چاہا دے پر دخل آدھا چکن دے نا مش پر دخل آدھا چکن دے لفظان خونس پر چکن دے پٹولے پاکر سے سوے لشے آدھے کلشے کلشے بے رکھنے وہ میر دا پر دخل آدھا بے رکھنا چی دا حال دے بنا سا چکن دے مختلف سے چکن دے حال دے بنا سا مختلف سے و فرق کو مخالا کے دلا سے چکنے ہوں لیکن اس طرح کا مدہ فرق دا تفیسو دا سر لیکن چپا فرق مدہ سر لائک شہنے پدے مدہ کسو بینا مدہ سے چکنے تیش فرق میرا سر ایسو بزا مفرد کچھ دا خواہ ہوئے میرے کہنا میں آدھے سال لفظن اختلاف ہونوش تا خمیز دا سکرا فرق جا سا جا اختلاف اشتا چیز لپو بھی دی لیدہ تقسیم دی اختلاف تو بتا تاریخ شکل میں اختلاف آخر ہونا ہے چی دا اختلاف دعا کرنے دا جو اختلاف ہے لفظی دا کیا آغا خیر ندا آلہ بھنس دا مختلف خیر جی و بل اختلاف دا سا جہن دی تقدیری ہو فرضی دا جی باستا جی دیر بشی کھانا کھانے بشی دیر